الرحمن الرحيم باب فضل الأذان وإجابة المؤذن باب دې په بیان د فضیلت د اذان کې جو او د جواب ورکول د مؤذن کې الفصل الاول عن معاويه رضي الله تعالى عنه قال معاويه رضي الله عنه فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مویما اوریدری دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا یقول چی غی فرمایل المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه اذان کون کی بو چت وی په خلکو کې پښټونو کې پرز د قیامت رواه مسلم رحمه الله اصل کې علماو لیکلي د دې حقيقي معنی مراد ده طول حقيقي ده دا مؤذنینو سټونه بد نور خلکو نه دنګ وی فورز د قیامت باندې ګوره پرز د قیامت موذنین د نور ټول خلکو نه ممتاز کل او د حقيقي معنی نه علاوه علما او مقصدونه ذکر کړي بعضي وې معنا دا د اکثر الناس تشوقا الى رحمت الله دیر بای د ټولو خلکو نه په شوق کې د الله رحمت دا د چا یو شی ته شوق او مینا وینا ورته شټ را پورته کوي اے دی په دومره ډیر ثواب ګوري چې سر به ورپسې ډیر روچت کړي وي دې مقصد دا دی چې پرز د قیامت به خلکو لد خلو واګه چولې شي اې د چا خولې به تر گیټو پوری وي د پریشانو رزدا د چا زنګونونو پوری ا د چا به بالکل د اخلاص سره واګي وي خود مؤذنینو شټونه به پورته وي دایله به دا غم او خولې نو ورسی د وجد اذان د ویلونا درې مقصد ادارې چې دا به سرداران وي وی عرب د سردار صفت کوي بتول العنق سلورم مقصد داده دا کنایه ده د دې خوشالۍ نه یعنی دې به خوشالۍ دې ته بشر مندګي نه حاصلېږي او پینزم مقصد دار اکثرو اطول الناس اعناکن اکثرهم اعمالا دی بڈیر وی پا عملونو کی اشپگم مقصد علماء دا ذکر کرنے وی خلق بتگیشی انسان چی تگیشی دیر نو دا سٹی راتاوشی او موزنین بتگی کی گنا سٹو نبینی ہوئی وم مقصد علماء دا ذکر کړي اېدا مؤذنین به پیجندې شي په دنګو شټونو سره پرز د قیامت ذکر لا اله الا الله او دا غي اعلان کړي رواه مسلم و نبی هريره رضی الله تعالی عنه دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته دی فرمای وي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اذا نودی للصلاه کلچی आवाज وکړې شي اذان وکړې شي د پاره د مز ادبر شیطانو نو شیطان شاکی لہو زراتن او ددنا واس سر ہوا خارجیگی گر شیاطین اجسام دی خوراک او سکاک کئی نو دین خروج دری ہو د زراتم رازی حدیث حمل لے پخپل حقیقت بانی بانگ چه واوری نو شیطان بانی حیبت راشی ادمرا یر راشی چه ده یری ده وجه نپزان پویگی نا نو دن خروج ده زورات کیگی ابازی وی ده قصدن دا سکی چه دا واو نری بازی علماء لکری وی دا دور اپی دا بانگ درون ده لکه په هر چې بار درونشي او داغنه خروج د دی کیږي باز دام ویلی دی وې دا د بانکس فقواله کوي اے دا د بانکس فقواله کوي حتا لا اسمع التعزين شاکی او منډی وای تر دې منډی وای چې دی واو نری اذان هر صبح راشي ډیر لری تختی روحا مقام پوری فیدا قضی النداء کله چې اذان پورکړې شي اقبل نو دا شیطان بیا را متوجی شي خلق توسوسه چي حتی را سوی با بی سولاتی تردی چی قامت اکڑیشی دا مزد پارا ادبرا نو دیده قامت نبیا شاکیو تختی چی قامت واو نری حتی را قضیت تسویبو چی پرکڑیشی قامت اقبلا نبیا دا شیطان را متوجیشی حتی یختوی را بین المرء و نفسیهی تردی چی وسوسی چی پا من ده سڑی او پا من ده زرد ده کی او دا یخ تویرا دا پا کسری ده توا سرنه او با دی یخ تورو پا فتحی ده زمین ده توا سروی حتا یخطر بین المرء ونفسی دیزی و رازی پا من ده سڑی و ده نفس ده دکیم یقولو دیک مسکون کی توی اذکر کزار آیات کا غفلانے شے اذکر کزار آیات کا غفلانے شے لما لم یکن یذکرو هاغه شی چې د مزد د دخول لمخ کې اگر آیا دولنا نو په مسکی ناشنا ناشنا خبري ور تر مخله کی حتا تر دې پور یزل الرجل یزل الرجل فتح د زوالا یزل الرجل ګرځي سړی لا یدری دا پته ورتن می کم صلا چې د سمر موجو کو یار سلور رکات می او کل قدرې می او کل پنځه می او کل اولما او حکمتونه ذکر کړی چې د بانګ او د اقامت نتیخت کوي اچي مسکی قران ویلې کیږي او ذکر د هغه نتیخت نه کوي سو وجه چې قران لسته شي نو ال ترازی د وسوسه چي او د بانگ او د اقامت نه تختی اے بعض علماء یو وجه دا ذکر کړي وای زکه تختی چې د پرز د قیامت گواهیو نکی ذکر سر روان نی فین لا اسما مدا صوته جن ولا انس الا شهد له یوم القیامه ناوری انتها د आवाज د بانگ پیره او انسان او نسشه مگر دا به دی مؤذن ته پرز د قیامت گواهی کوي نو شیطان دی وجنه تختی چې دی چرته او مسلمان له غوا جوړ نشي یره وې چرته غوا نشم. دویما وجداد چې اذان بلنه د مستعمز مشتمل په سجدي ا شیطان خو په لعنت شوی په دی او چې د سجدي نه انکار کړو نو دې راتي خدای و جنہ کوي دا خود د د تباہی غ سبب او د د را شړلو سبب. دیو جن علماء لیکري زجر راغله چې په یو مسجد کې اوسړې دی او بانګ ویلې شو نو دې دی وزینا تر سوچي مزنی کړي یا ورته شری حضورني ځکه دې په دې تخته کې د شیطان سره مشابه کیږي. ادا بیا ټولو کې لوی بد خبره ده. بازي ګور طلبای ټول ورځ د الله پر رحم او کرم مسجد کې اجي جمعودري جانا یو رکعت چې ده جانا دوه تیر یاده که ته جمعات کې دی راځه کنه اوقات هم درته معلوم دي. یو خدا سي ځنی وخت ګور انسان کمزور دی بدلتا خزان دے برابر کرے حضرت قابت و شخیٹا کے درد را ہے آنو مجبور دے انسان غالا لخکاری. متفقن علیہ وانبی سید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يسمع ناوری مدا صوت المؤذن. مدا فتح د میم دا او دی کی قصر د مد نشتا ناوری انتها دا واز د مؤذن جنن پیریان ولا انسنن انسانان ولا شئن نسبل شئ کنباتات دی که حیوانات دی که جمادات دی إلا شهد له يوم القيامة مگر گواہی بدل کئی په لسان قال پورز د قیامت بانی. هدی په وګړی د اذان قبل سا جرنوي نو دا لګه د غټي به گواہی لرازي اونی به گواہی لرازي پیریان انسانان به گواہی لرازي چلا د بانګ ویلو. نو دا ګوره سور لوی فضل او علوی مقام دی. دی وجنه وی مستحب دی چې आवाज خراتی اسکا چې څومره دی غاټو نو تا وورولو دومره وتا ته گواہی کوي. بیا خو نن الله اور څه د سپیکر دی ورا پیرا په میلونو میلونو आवाज رسی د بانګ څومره لوی اجر دی. تردی چې تاسو لبراشی کزان لکسوک مسکی پا پٹی او سارا او زنگل کی دے دیم بانگوئی دے دیم بانگوئی چی دا گواہی دا نفوت نشیب. رواہ البخاری و رحمہ اللہ وان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سمعتم المؤذن كل جوا وريتا سود مؤذننا بانغ आवाज فقولوا مثل ما يقول نتاسم واي لك سنگ چ مؤذن واي. قولو امر دے جمهور و ایداد استحباب د پار دے داد استحباب د پار دے. او ګره د جمهور اوس دلیل دے چې داد استحباب د پار دے. وإذا الله حبيب د مؤذن आवाज واورید چې فلما کبر اغوی الله اکبر نو پیغمبر وی علی الفطره دا سړی خو په دین د اسلام نه هغه چې شهد الله لا اله الا الله وی خرجت من النار نگورا موازین یو سوی پیغمبر بل جواب ورکولو معلوم دا شو چې امر د استحباب د پاره وجوب بیا به پیغمبر جواب ورکولو په خبرو رسید کنه وګوره متصل له سره حدیث را روان دي تفصیلا نو د جمهور پنځ فقولو کې امر د استحباب د پاره دی وای په مثل داغه چې مؤذن وای په مثل داغه چې مؤذن وای وو خدای دې کې ګوره داسې چې حي علی الصلاه حي علی الفلاس رب سوی نذی سره لا حول ولا قوه الا بالله لګرستو حدیث د عمر رضی الله عنه را روان دی نو ګورو دا عام دی خودی کی عام مخصوص دی تخصیص پکې راغله اباده وی عام او خاص دی دواړه جمع کای ګور یو وجدام باز علماء او ذکر کړي و ایدل تب امدا سوی حی علی الصلاه سلام یا فقولوا مثل ما یقول زکه دی حدیث کی عام دی اول ته تخصیص راغلی چې لا حول حی علی الفلاح حی علی الصلاه سلام لا حول ولا قوه الا بالله لو فقولوا مثل ما یقول دا عام دی خودی کی تخصیص راغلی چیغی سر بلا حول ولا قوة الا باللہ بعض علماء دام ویلی دی ویدہ اختلاف مباہ دی فیقول تارتن کزا و تارتن کزا کل دی دبان غنتی طول الفاظ وی او کل دی حیال السولا حیال الفلا سر لا حول ولا قوة الا باللہ وی خو بعض رستو علماء ذکر کری وی عام او خاص چی کل جمع ممکن وی نو واجب دی چې په دواړو عمل وشي او اهمال را نشي نو ګور دې سره بسوي لا حول ولا قوه الا بالله بوي دی سر لا حول ولا قوة الا بالله بوی هر کلمی سر داغی غنتی وایا لکن نسائی شریف کی راغلی و اکانا یکولو بی بی فرمای ام حبیب رضی اللہ عنہ چو نبی اسلام یکولو کما یکولو المؤذن حتی یسکتا وی بے لکا سنگا موزن بوی تردی چی چب شو نگو را حی علی الفلا حی علی السولا سر بسوی لا حول ولا قوة الا باللہ او کدا د سبا ازان دی وغی کی وی السولا تو خیر من النوم ندی سر بسوی بازی وی صدقتا و بررتا علماء لکری دی که حدیث صحیح ندی راغلی لکه رسولا مسئلہ وضاحت سر را روانه ندعام و الفاظ و غنتی الصلاة خیر من النوم سربم الصلاة خیر من النوم زکا صدقتا و بررتا دا الفاظ ثابت ندی دارنګي اقامت سره هم د حقیقون ته جواب ورکې اقامت هم په مثل د اذان دی نو قد قامت الصلاة رب دې دا وی چې وی اقامه الله هو دامه د الفاظ هم حدیثو کې صحیح حدیث کې ثابت نه ني د دې په ځای دې مو قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم صلوا علی ابیا فما درود وایي مز نفس به اندازان نفس به پکلار درود وي مخکې ته درود نشتا او رستم په لوس فکر پتی ته ته درود نشتا چې کم خلکو د ځان جوړ کړي فینو من صلى علی صلاتن چا چې درود وي په ما یو زل درود صلی الله علیه بها عشرن نو الله د باندې لشکره ته رحمت را لیږي ثم صل الله لي الوسيله بیا د الله نه سوال کوي ما د پاره د مقام وسيله فان هذا وسيله منزله في الجنه یو لوی مرتبه ده په جنت کې لا تنبغي دا مناسب نه ده الا لعبد من عباد الله مگر د پاره د یو بنده د بندګانو د الله نه و ارجو زومه ساتم دا د الله د حبيب ادب ده ورنه دا غین لوی مقام د چاشته دینا امید ساتم ان کو نا ان هو چې دغه بنده بزیم چې د لوی مرتبه به الله ور کوي فمن سال لي الوسيله چا چې ما د پر سوال د وسيله مقام کو حلت عليه الشفاعه نو واجب شو پد باندې شفاعت زما چې زبد د شفاعت کوم دیت شفاعت مخصوصه وای ورنه د ټولو مطلب پیغمبر شفاعت کوي خوغه تعام شفاعت وای ادي ته خاص شفاعت وای وګوره د ټولو امت پیغمبر ته دعا کوي نو پدی دا غی سمرا رف الدرجات حاصلیگی ادو امت پی سمرا درجات حاصلیگی نو دا ازان پسی دا اللہ حبیب تا اغا دعا دا مقام وسیلی پکار دا لکا رستو اغا دعا را روانا دا رواه مسلمن وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمائے اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال المؤذن الله اكبر وي فقال احدكم وتاسكي او الله اكبر الله اكبر ثم قال بیا مؤذن ويشهد الله اله الا الله قال ندایو دا جواب ورکو انکه مو یشهد الله اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد الرسول الله فقال ندے مو یشهد ان محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال حي على الصلاه قال ندے ولا حول ولا قوه الا بالله نشته اوریدل د ګنا نه او نشته قوت او طاقت پني کو مگر په توفیق د الله ثم قال حي على الفلاح قال نو دې جواب کی ویلا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال بیا مؤذن ویلا اله الا الله نو جواب ورکا ان کے وہ لا الہ الا اللہ من قلبیه دزرد اخلاصنا دخل الجنہ نو دیب جنت توردن نشیب اللہ بے پدیبان جنت توردن کی رواہ مسلمن وعن جابر بن جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی فرمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے من قال چاچی وحین يسمع النداء چکم وخت کی دے وبان ووری ابان پورشی عین يسمع تمام تمام لزام دا اذان پسی بدا دعا وے اللهم رب هذه الدعوه التامه اے الله چتربی د دې دعوت تامه دی دعوت نه مراد دازان الفاظ دی چې باغی باندې خلق د الله عبادت ترا بنل شي، یا مراد دعوت التامنه مراد دعوت توحید دی، او دی ته دعوت التامه زکوي چې شرک خو دعوت ناقص دی، یا تامه زکوي دی کی تغییر ناراضی تبدیل ناراضی تر قیامت بدا دین وی بل دین ناراضی والصلات القائمه مسی همیشه نه اوس یو داسې شریعت نه در روان چې زموږ د امر د غنی منسوخ کی دا مس قائم او دائم د تر قیامت آتی ور کی محمد ان الوسیلتا محمد علیه الصلاۃ والسلام ته وسیله مقام والفضیلہ او فضیلت ورته ورکی دیکی گورا باز خلق ورپسی او لفظ سوا کڑے و درجت الرفیع ندا پا حدیثو کی نشتا وابعثو مقاما محمودا اللذی او اولیگ دی مقام محمود آغتا وعدتہو چتاس ور سرواد فرمائے لدا ادا مقام محمود نا مراد دا اکثر اپنیز اغا مقام نا شفاعت دے او اللہ قرآن کی موی عصا عصا این یبعثک ربک مقاما محمودا نو بس دا دعا و حدیثو کی راغ لینا حلت له شفاعتی یوم القیامہ واجب بشید د فارز ما شفاعت کول پورز د قیامت باندې رواه البخاری دی حدیث روایت کړي امام بخاری رحمه الله بعض کسو کی کتابونه خرسیږي به مصنفه نو دی دعا کې سور سور الفاظ سی واکني پس د عمر دعا را چتا سو اوریدا دا دعا و چې تاسو هغه واورید رواه البخاری وانا نسین دانس رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته دانس رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده قال دے فرمایو نبی علیہ السلام یغیرو چه حمله بے کول اذا طلع الفجر چه سباب روختو وکان یستمیو لزان غق بے نیو ازان تا فین سمع آذانن کدیو کلی ند آذان واز بے وارد ومسکا ند حملی نببن شو و الا اغارا ورنام لبے وکاب نگور دا د شعائر الاسلام نه د بانگ سنت موکده ده تردی چه بازی علماء وجوب طرف تلاڑ دی و ایک یوکلی اتفاقو کو زمون فقهاو لکنی چرا ازان با ترک کئی نو دی اسلامی حکومت بور سر پدی جنگ کئی فسمع رجلن نوویوری دو دیو سڑینا یقولو آغیوی اللہ اکبر اللہ اکبر نگور آزان دا شعار الدین نده او دا شعار الاسلام نده ما تاصلوی فقهاو لکلی کی او کلی والا اتفاقو کچی آزان من کئی نکانا لسلطان قتالهم علیه بادشاہ بدئی سرپ دی جنگی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله اکبر الله اکبر واوریدل وی علی الفطره ای انت علی الفطره یا هو علی الفطره یعنی دا سړی خو په دین نه ځکه اذان نی مگر د مسلمانانو نه ثم قال اشهد ان لا اله الا الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرجت من النار تپ توحید سره د اور نروتی فنظروا الیه نجلی ورتوکت الفیضا ورائی معزن آغا سرون کې د ګډو بیزوش کن کے او دیکی دام شا چه منفرد مزان کولی شیش پون که اگر دیسای چوک نیست تاسو براتیز بانگی ہوئی پیغمبر واو ری دوان پاک منفرد دا پارم سی شده ازان را غی چیوی قتل ناغسر انکی دا گڑو بیزو رواه مسلمن وان سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہو قال فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من قال چا چې وی هینا يسمع المؤذن کله چې المؤذن نواوري اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه اے وی دا چه ازان ووری نو وی با یا کاخر کی بے وی اے وی مناسب دا دا چه اخر کی وی زکر که پا منس کی وی نو بیا بتانا دا بانگ جابت خطا شی نو علماء دا سی وی دی چه دا کلیمه دی پا اخر کی وی نو بانگ پسی با ویشد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک رو وان محمدن عبده ورسولو رضیت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا وبالاسلام دینا بخنا بوکلیشی دت دد گناہ نور رواه مسلم رحمه الله حدیث نور اغیم ذکر کړي نور محدثین وان عبد الله ابن مغفل دا عبد الله ابن مغفل رضی اللہ عنہ نو روایت ته دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی بین کل اذانین صلاتن پمن د هر دو منزونو دو اذانونو کی مزده یو نا مراد اذان دی او بل نا مراد سشه دی اقامت دی نگور دی حدیث کی اقامت تم بانگوی دکھو علماء لکی جواب دی اقامت شکنا نوی دی تی بانگوی دی دی بانگ شتنو دی جواب بموی نو دا پا عموم دا دی کرا غلی دیو جن جمهور علماء داوی دی اقامت جواب مورکا اسوک چې نو ورکې نه وي دې لپاره خاص دلیل خنشتا دا په عموم کې راغله په من د دوه وزانونو د اذان او اقامت کې مزد بین کل اذانین صلاتن ثم قال فی الثالثه پدریم زلیوی لمن شاء اد چا چې خو خشی یعنی دا مستحب دے لازم ندے لکه صحیح ہے نو کی روایت راغلے وید اللہ حبیو صلو قبل صلاة المغربی نو دری پیروی پدریم زلویلی من شاء کراهیتا یتخذ الناس سنتا د وجه د بد غنو دینه چې خلق دینه چرته سنت موکده جوړن کی دی عموم کې علما او لیکلي ګره د هر اذان اقامت په منس کې مشتا لکه ماس په خین مازیګر ماس خوتن نو ما خامم پکې روسته حدی بارک دیر احادیث دلیل راغلے لکه بخاری شریف کی راغلی مسلم شریف کی وی کل چی مؤذن با ازانو کو نو بدر دل خلق دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا زانو نا بیستنو تروان دے کول دی بدورا کا تنفل کول دا پیغمبر دراوتو نمخ کی امام مسلم دا سیم ویلی یو مسافر سڑے که براغ جماعت تورا دن نبشو ناغب گمانو کچ مس شوے دمبر خلق بو ولاړو دارنگی بخاری شریف کی راغلی دی مرسد ابن عبداللہ الیزنی و ایز اقوی ابن عامر الجوہنی رضی اللہ عنو تر عالم نماورتوی تتعجب نکی دا بی تمیم نا دیکھو دا ماخام دا موز نمخ کی دو رکاتا کئی ناغوی منگا بم کول اللہ دا حبیب پا زمانا کی ایمارتی او سلی نکی و یارا بس شغل راغلی دیر رداس ضروری دی خو کسو کی کئی دو سری مستحب دی او د الله حبیبم کړی دی لکه حدیث د عبد الله ابن مغفل دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی قبل المغرب رکعتین دا حدیث ابن حبان په صحیح کې ذکر کړي او دا علامه زیدعیم ذکر کړي په السکی یو ګور درایا دا د حافظ ابن حجر یو څه شهره تاسو نوم را نه یس نسب الرایا فی تخریج احادیث الهدایا دارنګ محمد ابن نصر په قیام اللیل کی ذکر کړی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل المغرب رکعتین د ماخام نمخ کی دو رکعت کړي ددا شی مستحب دی او دا ثابت دی دیو جنا زمون بازی احناف علماء د دې جایز دی د کراحت سوجه نشتا د کراحت سره سوجه نشتا تقی عثمانی سے و موی جدا جائز دی سوئی دیو جن دار روم کراچی کی پیزمن ٹٹھے مور کئی سور ور کئی اگئی پیزمن ٹٹھے مور کئی ورای او روایت ذکر کوي علما هغه دا چې له ګوره دار قطنی او د بهقی روایت ته ها وای د سر روایت ته او مسند بازار کې مراغله ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی ان عند کل اذانین رکعتین ما خل المغرب وید هر اقامت و اذان په منس کې څه شی نه مشتا ما خل المغرب نو که دا ثابت شي خدا پورا دلیل لے خدا حدیث یعنی دا زیادت ثابت نه ده. علامه هیثمی په مجمع الزوائد کې وایي دا ثابت نه ده. علامه ابن جوزی په موضوعاتو کې ذکر کړي بعض علماء د دې څخه جواب کړي خو نور اهل علم ویل دي چې دا زیادت ثابت نه ده. به هر حال ګور دا دوه رکعات مخ کې دا څه شی ده؟ دا مستحب دي. الفصل